निरुक्त स्वाध्याय हमने ये मंत्र जातवेद से पढ़ा था। जातवेद से सुनवाम सो मराती ये तय कस छुटा, इसमें नहीं है क्या? जी इसमें है नहीं, ये दूसरी पुस्तकों में है। मैं देख रहा था ये पुस्तक है तो दूसरी पुस्तकों में है, ये चंद्रमणि जी ने नहीं दिया। वैसे गुरु जी पुराने टीकाकार प्राय उनका नहीं मिलता। इसमें पुराने टीकाकार है ना, स्कंद स्वामी का और दुर्गाचार्य दोनों का, दोनों में पाठ ये नहीं है। और ये जो पाठ है वो 14वें अध्याय में बता रहे, थोड़ा पाठांतर से इसको ही ये मंत्र की व्याख्या की गई है। इसमें दिया है दूसरी पुस्तकों में। तस्य एषा भवतिका के जात वेद से संध्या के मंत्रों में भी दिया है ना, है? जात वेद से सुनुआम सोमम, सोम का हम जात वेद के लिए सवन करें। अराती ये तो निदहाति वेद, अराती के समान आचरण करने वाले का जो वेद है धन है उसको जो नष्ट कर देता है। ये षष्ठी का एक वचन मानेंगे अरातीयत, अरातीयत वेद निदहाति नष्ट कर देता है। सेना परिषद अति दुर्गाणी विश्वा विश्वानी दुर्गाणी, दुर्गाणी मानी कठिन मार्गों को, दुर्गाणी दुर्गमाना दुर्गमानी स्थानानी। सेना परिषद अति दुर्गाणी विश्वा, विश्वा का अर्थ हो गया विश्वानी, दुर्गमानी स्थानानी वो हमारे परिषद अति का अर्थ हो गया अति परिषद, दुर्गम स्थानों को पार पहुंचावे। स न मानी आसमान, दुर्गाणी स हमारे, यहां पर नह जो है कौन सी विभक्ति लगेगी, स न परिषद अति दुर्गाणी विश्वानी, फिर ये द्विकर्मक होगी दत्त। सैन परिषद अति दुर्गाणी विश्वानी वो दुर्ग स्थान जो कठिन स्थान है उनको पार पहुंचाए। नहीं ये द्वितीय विभक्ति, नह में भी द्वितीय और दुर्गाणी, हमारे दुर्गम स्थानों को पार लगाए, ऐसा करें तो षष्ठी विभक्ति नह, हमारे जो दुर्गम स्थान है उनको पार लगाए। सेना परिषद अति दुर्गाणी विश्व नावे भी सिंधुम दुरिता त्यग्नि, जैसे अग्नि जो है वो अग्नि तो शुरू में आ जाएगा। स अग्नि न परिषद अति दुर्गाणी विश्व, स के साथ अग्नि जोड़ करके स अग्नि वह अग्नि हमारे दुर्गम स्थानों को पार लगाए। नावे भी सिंधुम दुरिता अति, अति परिषद, अति के द्वारा परिषद का अध्ययन कर लेंगे। जैसे कोई नाविक होता है ना, वो सिंधु को नदी को कठिन नदी को सिंधुम दुरिता त्यग्नि, जैसे कि कोई सिंधु मनी जल दुर्गम दुरिता त्यग्नि, दुरितानी तारयती, दुरितानी तारयती नावे सिंधुम जल दुर्गम महाकूलाम, जैसे कोई बड़े किनारे वाली नदी को सिंधु मनी नदी जल दुर्गम अत्यधिक जल वाली नदी को तारयति पार करता है, जैसे कोई नाविक जो है पार करता है, ऐसे वो अग्नि हमारे दुर्गम स्थानों को पार करे। दुरित दुरिता अति, हाँ अति परिषद का अध्ययन कर लेगा। एक एक सिक्के एक परिषद अति है ना, अति परिषद नहीं दो बार अति है ना, हाँ नहीं अति पहला ही 151 191 में 99 एक ही ऋचा का सूक्त है ये कश्यप मारीच कश्यप मारीच जात वेद गुण को अग्नि शुद्ध अग्निवा जात वेदा के लिए सवन करते हम सोम का अरातीय तो निदहाति वेदा न देने की इच्छा वाले के धन को नितराम भस्म कर देवे वह निदहाति ये लेट लकार का मान रहे विधि मान रहे कर देता है की बजाय निदहाति कर देवे अजमेर वाली पुस्तक में है ये मंत्र तो निदहाती को ये लेट लकार करके और निदहाती मानी कर देवे धन को नष्ट कर देवे सना पर्षद अति दुर्गाणी विश्व वह हमको पार लग करा देवे लांग कर कठिनाइयों को सारी कठिनाइयों को लांग कर सना पर्षद हमको पार करा देवे सना पर्षद अति दुर्गाणी विश्व नावा विश्व नावे भी सिंधुम दुरितात्यग्नि नाव से जिस पार समुद्र को या नदी को दुरितात्यग्नि पापों को भी पार करा देवे दो बार ये दुर्गाणी विश्वानी दुर्गाणी दुर्गमन दुर्गम स्थान और दुरिता शब्द का अर्थ तो वही होता है ना पाप तो नावे भी सिंधुम जैसे नौका से सिंधु को पार लगाते हैं ऐसे ही दुरिता अति पापों को भी पार लगा दे दुरिता दुरिता मानी दुरितानी पापों को पार लगा दे उस परमेश्वर के लिए संसार के उत्पन्न सभी प्राणी पदार्थियों का जाता है हम भक्ति रस रूपी सोम का सेवन करते हैं अपनी भक्ति के रस से उसे रिझाते हैं वो देने वाले के धन को बढ़ाता है और जो कृपण मनुष्य है उनको धन को नहीं चाहता है जो कृपण मनुष्य धन को देना नहीं चाहता उसे अपने पास ही रख लेना चाहता है अर्थात जो राक्षस है जो धन को छोड़ना नहीं चाहता जो नमुची है जो सांप की तरह धन पर कुंडली मारकर बैठ जाना चाहता है जो वृत्र है उसके धन को वो परमेश्वर अपने नियमों के अनुसार जलाकर बिल्कुल खाक कर देता है भस्म कर देता है धन धन हाँ द्वितीय विभक्ति नपुंसकलिंग ये षष्ठी विभक्ति है सत्री प्रत्यय का अरातित्वम इच्छतः अराती शत्रु होता है या जो दान नहीं देना चाहता है वो अराती होता है हाँ अरातिम शत्रुम यु अस्मान आचरता सोमम अददता सोम सवन नहीं करना जो चाहता है अपने लिए साधनों का उपभोग करना चाहता है जो कुछ क्यजंत से सत्री प्रत्यय क्यज प्रत्यय करके अराती के समान जो आचरण करने वाला है शत्रु के समान जो आचरण करने वाला है ऐसे उसके धन को निदहाती स्कंद स्वामी तो नियमेन दहती अर्थ किया है कहीं किया होगा नियमेन दहती अर्थ किया है हाँ और ये इन्होंने जो है सायण ने इसको लेट लकार में माना नितराम दहतु दहती और दहतु दोनों तरह से अर्थ हो जाएगा कपाली शास्त्री ने भी नितराम दहतु पापात्म नाम ज्ञाने सती महत कष्टम साधु लोकस्य देव परायण से पापात्मा पापात्म नाम ज्ञाने सती महत कष्टम साधु लोकस्य देव परायणस्य तेषां ज्ञान विनाशे सर्व क्षेमं भवति। उनका जो समझ है उसको कपाली शास्त्री ने इसको वेदक अर्थ ज्ञान ही लिया है। तो ज्ञान अर्थ लेंगे तो क्या अर्थ होगा? ज्ञान को हम सामान्य अर्थक मानेंगे, फिर यह अर्थ होगा पापात्माओं का जो ज्ञान है उनका जो उनकी जो समझ है उसको जला देवे, पापात्माओं के समझ को जला दे, अर्थात उनकी उस वृत्ति को खत्म कर देवे। यदि उनकी वृत्ति चालू रहेगी तो लोगों के लिए बहुत ही संकट हो जाएगा, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। रातियता निदहाति वेदा, ज्ञान को समाप्त कर दे। सेना परसद अति दुर्गाणि विश्व, वो हमारे इन दुर्गम स्थानों को, दुखों को, दुर्गाणि दुर्गम स्थान और दुख, उनको पार लगा देवे। नावेव सिंधुम, नावा नौका की तरह, जैसे नौका से हम नदी को पार कर देते हैं, ऐसे वो हमारे पापों को पार लगा दे। नौका से सिंधु को पार करते हैं, हम उस परम पिता से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाओं से हमें इस प्रकार पार लगा दे, जैसे नाविक नाव से मनुष्यों को, नाविक जो है नाव से मनुष्यों को समुद्र पार करा देता है। वो अग्रणी परमेश्वर हमें सामर्थ्य प्रदान करे कि हम मन वचन कर्म से उत्पन्न होने वाले पापों को भी इसी प्रकार लांग जाए। दुरिता ईश्वरी बनेगा, सिंधु तो संसार सागर, दो बार तो वही है अति परिषद मनी, वो दो बार है अति और दूरिता भी, एक बार दुर्गाणी है एक बार दूरिता है, तो दो बार हम कह रहे हैं कि वो दुर्गम स्थानों को पार लगा दे और दुरितों को पापों को पार लगा दे, ऐसा कह रहे हैं ना। अति तो परिषद है, वो भी अति परिषद, दो वाक्य है ना, नहीं नहीं दो वाक्य है ना ये, कि सेना परिषद अति दुर्गाणि विश्व एक बात हो गई, नावे सिंधुम ये तो उपमा है, दुरिता त्यग्नि, दुरिता अति परिषद पापों को पार लगा दे, परिषद दो बार हो जाएगा। नावे सिंधम दुरिता, दुरिता मानी दुरितानी पापानी, जो पाप है उनको पार लगा दे, पापों से पार कर दे, पापों से हमको पार कर दे। क्या दिया है? अच्छा, ये जातवेद से जातवेदस्याम वा एवं वैवम वा एवं ऐसे करें ना, जातवेदस्याम जातवेदसी जो ऋचा है उसमें, जातवेद से इति जातवेदस्याम वा एवं जातवेद से अर्चाय सुनवाम सोमम, जातवेदस्याम जातवेद से जातानाम उत्पन्नानाम समेषाम वेद से वेदित्रे यद्वा जाते ही सर्वे जायमानाय जात धनाय जात प्रज्ञाय, ये शब्द क्या है? जात वेदस्याम जातवेदस्याम ऋचि वा जातवेद से इति जातवेदस्याम वा एवं जात वेद से अर्चाय सुनवाम सोमम। इस प्रकार हम सोम का सवन करें। जात वेद से जो ये मंत्र है, जात वेद से इति, उसको प्रतीक उठा करके कहा, जात वेदस्याम रिचि, ये शब्द किसी ने बताया नहीं इसको, जात वेदस्याम हुआ, ऐसा नहीं हो सकता गुरु जी। जात वेदस्य शब्द है स्त्रीलिंग में, जात वेदस्य काबल नहीं, कैसे होगा ये? जात वेद से इति तो प्रतीक उठा रहे हैं जी, जात वेद से जो मंत्र है ना, जात वेद से इति, जात वेद श्याम वा एवं, जात वेद श्याम रिचम, जात वेद रिचम नहीं रिचम रिचि, इन्होंने चतुर्थी लगा के किया है झाजी ने, सुबह जात वेद श्याम, जात वेद से मतलब अग्नय, जात वेद से सोमम सुनवामा वो तो ठीक हो गया, पर जात वेद श्याम जो पड़ा है, प्रक्षिप्त मान रखा है भाष्य को, मंत्र तो दिया है लेकिन भाष्य जो आगे का है व्याख्या है उसको प्रक्षिप्त मान रखा है। मैंने वो अर्थ संगत नहीं हो रहा इसलिए, पता नहीं इन्होंने लिखा है। इन्होंने ब्रह्मुनि जी ने याम को पुस्तक में लेके प्रश्न लगाया, जात वेदस्यम ये कर संशोधन किया, और वैवम वैवम तो रखा है जो कर, वा एवं जात वेदस्यम वा एवं, जात वेद से इति जात वेदस्यम वैवम जात वेद से, अच्छा बाकी तो जो कतु है याम को प्रश्नवाचक लगा दिया, मतलब जात वेदस्यम नहीं समझ में आ रहा है ऐसे कह दिया, नहीं आ रहा जात वेदस्यम करके इन्होंने ये दिया है झाजी ने तो, हे स्तोतारा यूयम एतम जात वेदसम, जात वेद से जात वेद सम जाता वेदितारम जात धनाधिगम अस्व कर्म भी सर्वेद जगद अश्नुआन व्यापनवंतम व्यापयंतम, दिया नहीं किसी ने, वो उतना व्याकरण आदि का वो है नहीं उनका अभ्यास नहीं, भगवत जी जात वेद सम ये तो दिया नहीं ना इसका, जात वेद से इति जात वेदस्याम के ऊपर किसी ने कुछ भी नहीं लिखा सम्मो ने, अर्थ तो यही दिया है उसमें, अर्थ में कठिन थोड़ी है इस मंत्र में, हमारी सम्मति में ये पाठ किसी अन्य निरुक्त का है अथवा किसी निरुक्त भाष्यकार का है, जात वेद से सुनवाम सोमरातीत, मंत्र का अर्थ कठिन नहीं है ना, मैं तो इस पाठ के ऊपर कह रहा हूं जात वेदस्याम वा एवं, ये इतना जो पंक्ति है इसके ऊपर किसी ने नहीं लिखा, मुनि जी का कहना है कि पाठ प्रक्षिप्त नहीं है तो होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ऐसा मंत्र है जिसमें जात वेद से ये भी आया है और अग्नि भी आया है, दोनों शब्द आए हैं तो इसमें से कौन देवता है ये निर्णय करने के लिए, निरुक्त में आगे चल करके 14वें अध्याय में स्कंद स्वामी ने 626 पर वहाँ जात वेदस्याम है नहीं है, कोई अलग पाठ है। अच्छा अच्छा तो छोड़ो फिर अब वैश्वानर पर आ जाते हैं हम। कल ये बात चल रही थी नहीं ये इतना बस इतनी तो पंक्ति बस इतनी बात नहीं पता चल रही बाकी तो इसमें क्या क्या नहीं पता चला भाष्य भी आगे हाँ बोलिए बाकी तो स्पष्ट है। हाँ अर्चा के लिए स्तुति के लिए हम सोम का सवन करें जात वेद से अर्चाय सोमम सुनवाम उसकी अर्चा के लिए अर्च शब्द का अर्चाय कर दिया हाँ कोई नहीं वो तो इतना अध्याय कर लेंगे अर्चाय सुनवाम सोमम उसकी अर्चना के लिए प्रसवाय अभिसवाय सोमम राजानम अमृतम ये तो ठीक हो गया मैंने प्रसव के लिए अभिसव के लिए सोम का सवन करने के लिए जो सोम राजा होता है ना सोम राजा होता है उसका अभिसव करने के लिए हम उसकी अर्थ वो करें सोमम नहीं है यहाँ पर तो सोमम मंत्र में है ना सोमम सोनम प्रसवाय अभिसवाय प्रसव के लिए अभिसव के लिए सोमम प्रसवाय सोमम अभिसवाय सोमम राजानम अमृतम ये सब पर्यायवाची दे दिए सोमम सुनवाम जो था ना एक एक शब्द को ले लिया प्रसवाय अभिसवाय अभिसवाय सोमम को खोल दिया राजानम कहकर अमृतम कहकर अलग अलग हो गए शब्द अलग अलग हो गए सुनवाम का अर्थ कर दिया प्रसवाय यहाँ को अल्प विराम लगा सकते हैं और सोमम राजानम अमृतम ये सोमम का अनुवाद हो गया ठीक है ना फिर ये अराती ये तो यज्ञार्थम इति स्मो निदहाति निश्चयन दहति भस्मी करोति सोमो ददित्यर्थ अराती के समान जो आचरण करने वाले हैं अराती यत है यज्ञार्थम यज्ञ के लिए जो अराती भाव धारण करते हैं यज्ञ के लिए जो अमृत को नहीं देना चाहता अदानशील है हाँ अराती यत है यज्ञार्थम स्मा पाठ तो भ्रष्ट है जी स्म निदहाती निश्चय दहती भस्मी करोती निस्मो लिखा हुआ होगा उसमें आपके निस्मो है ना स्मो लिखा है स्मो इन्होंने निस्मो करके कोष्टक में प्रश्नवाचक लगाया पाठ तो भ्रष्ट है ये तो स्मो निस्मो आया नहीं वैसे ऐसे ही कर दिया निदहाती निश्चय दहती भस्मी करोती यहाँ तो लट लकार में अर्थ कर रखा है सोमो ददद इत्यर्थ सोम सोम सोमम ददत होना चाहिए था सोम ददत सोम जो है वो देता हुआ सेना पर्षद अति दुर्गाणी विश्वानी दुर्गमानी स्थानानी नावे सिंधुम जल दुर्गाम महाकुलाम तारयती दुरितात्यग्नि दुरितानि तारयती ये सोम ददत तो सोम देता हुआ सोम स्वयं देता हुआ ऐसा अर्थ निकल रहा है मैंने ध्यान नहीं दिया था ये तो वास्तव में पाठ ज्यादा ही भ्रष्ट है सोमो ददत सेना पर्षद अति दुर्गाणी विश्वानी दुर्गमनानी स्थानानी नावे सिंधुम जल दुर्गाम महाकुलाम तारयति ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। वैश्वानर वाली जो बात थी ना, उस पर हम चल रहे थे। गुरु जी एक प्रश्न है, जो इसके आगे जो तीन रचा दिए हैं, तो उसमें जो बताया कि ये गायत्री छंद में है, ये तीन ऋचा है, वो तो उसमें अग्निर्जात वेदः देवता था, इसे मंत्र का भी अग्निर्जात वेदः देवता है। कौन से मंत्र का? ये जो जात वेद से सुनोवाम सोमम आराति ये तो निदाहाति वेद, ठीक है, तो उसमें तो गायत्री छंद है, इसमें त्रिष्टुप छंद है। तो पहले जो ये लक्षण बताए थे कि गायत्री छंद वाला और ये त्रिविध सोम और उसमें ये होते हैं अग्नि देवता वाले, तो ये भी अग्नि देवता वाला तो है, पर इसमें पूरा पूरा वो नहीं घट रहा है। वो सामान्य रूप से दिया था वो ऐसा, तो उसका लक्षण कहाँ घटेगा? उस तरह का उदाहरण तो कहीं मिल नहीं रहा। ये तो एक तो मिला हमें ऐसे, तो ये तीन ऋचाएं जो हैं दिए हुए हैं, माने आप ये जो दूसरे पाद के शुरू में, तीसरे पाद के शुरू में चंद्रमणि जी ने जो ये दिया है सूची, हाँ जी, चार सौ नब्बे पृष्ठ पे गुरु जी, चार सौ नब्बे हाँ, चार सौ नब्बे पर आप क्या कह रहे हैं कि त्रिष्टुप छंद जो है किस में जाता है? त्रिष्टुप अनुष्टुप है इसमें तो, अग्नि वाले में। त्रिष्टुप तो मध्यम देवता वाले इंद्र में जाता है गुरु जी, अंतरिक्ष। पर ये जात वेदा ऋचा, जात वेदा है ना ये, इस मंत्र का देवता तो जात वेदा है। हाँ जी, तो पृथ्वी स्थानीय माना जाए, पृथ्वी स्थानीय है वैसे तो। बाहुल्य अभिप्राय से ये विभाजन दिया है, ऐसा नियम नहीं कर रहे। ये जो 490 पृष्ठ पर जो ये सूची है, ये बाहुल्य अभिप्राय से ये कथन है सारे, ये नियम नहीं कर रहे हैं। एक होता है भूयसा च व्यपदेशा भवन, भूयसा च व्यपदेशा भवंती, एक होता है नियम, तो नियम नहीं कर रहे हैं, बाहुल्य अभिप्राय से कथन है। हमसे हमारे को थोड़ा आइडिया मिलेगा कि ये जो ऐसा ऐसा होता है, तो उसके लिए हम देख सकते हैं। सामान्यता एक सामान्यता होता है, एक परिगणन होता है, तो सामान्यता कथन है। जैसे हम छंद को देख करके और देवता का निर्धारण करने के लिए प्रयास जो कर रहे थे, जी जी, वो तो निश्चित नहीं हो पाएगा इससे कुछ। हाँ, 100% तो कहाँ होगा गुरु जी। दूसरा पक्ष ये है कि इसमें जो साथ में ये जो त्रिविध सोम इत्यादि का भी वर्णन किए हैं, स्तोम का, तो वो तो सामवेद के ऋचाओं में मिलेगा, तो ये जो लक्षण है वहां पे भी इस ढंग से घट रहा है नहीं घट रहा, वहां पे भी एक बार देखें तो और ज्यादा स्पष्ट रहेगा कि ये इसी के लिए कह रहे हैं, ऋग्वेद के ऋचाओं के लिए कह रहे हैं या सामवेद के ऋचाओं के लिए कह रहे हैं, क्योंकि साथ में कई चीजें जोड़ दिए ना इसमें, और जो रथंतर बृहत जो शाम के जो रथंतर बृहत वैरूप शाम, हाँ जी, त्रिवृत पंचदश सप्तदश एक विंश, ये तो सामवेद के ऋचाओं में घटते हैं चीजें शायद। जी, तो सामवेद में भी तो ये देवताओं का तो बात चलेगी वहां भी, तो ठीक है, वहां भी तो देखेंगे, देवताओं का निर्णय तो वहां भी करना होता है, तो जहाँ गायत्री छंद होगा, गायत्री अनुष्टुप पंक्ति बृहति विछंद अति छंद उष्णिक, माने त्रिष्टुप पंक्ति बृहति, ये इंद्र देवता मध्यम देवता के लिए आए हैं, जगति अति छंद आदित्य देवता के लिए हैं। वैसे तो और सामवेद के मंत्रों में ज्यादा बड़ी ऋचाएं नहीं है, छोटी है, नहीं है इतनी बड़ी तो नहीं, पर है फिर भी दो दो पंक्तियों की तो है, त्रिष्टुपादि छंद में भी है, रथंतर बृहत वैरूप, ये तो नहीं कर सकते हैं। मेरे को अभी मेरा अध्ययन तो नहीं है, पर नियम तो नहीं कर सकते। तो किस ढंग से क्या, मतलब ये क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं फिर, क्या समझे? सामान्य नियम एक बताया इन्होंने, सामान्य कथन कर रहे हैं कि सामान्य रूप से ऐसा मिलेगा, ज्यादातर ऐसा मिलेगा। अपवाद तो बताते नहीं है, सामान्य कथन कर दिया। परीक्षा फिर कुछ है। परीक्षा के संदर्भ में है ये तो सारा, देवता की वो परीक्षा, वो ये नहीं रहेगा तो वो नहीं कर सकते, परीक्षा नहीं कर सकते तो इससे, इसके आधार पे इस प्रसंग में कोई मतलब नहीं है इसका कथन का। वो एक सामान्य चीज ऐसे कह सकते ना, सामान्य रूप से कथन किया है कि सामान्य रूप से ऐसा मिलेगा, अपवाद स्थल नहीं दे रहे। हाँ, अब कोई सामान्य में ये है कि सामान्य में अब अपवाद को छोड़, अपवाद जब आएगा तो फिर छोड़ देंगे सामान्य को। ये वैश्वानर देवता वाली ऋचा की बात चल रही थी। वैश्वानर जो है, वैश्वानर पृथ्वी स्थानीय देवता बताया, फिर बोले कि ये एक ऋचा है इसकी, वैश्वानरस्य सुमतौ श्याम, वैश्वानर की कल्याणी बुद्धि में हम वर्तमान हों। तत्को वैश्वानर, ये वैश्वानर कौन सा है? मध्यमा इति आचार्य, हमारे आचार्य जी माने यास के गुरु मध्यम मान रहे हैं। वर्ष कर्मणा ही एनम स्तोति, क्योंकि वैश्वानर की वेद में वृष्टि से स्तुति की गई है, वर्ष कर्मणा। अभी ये पूर्व पक्ष स्थापित कर रहे हैं, सातवें पाद में इनके ऊपर फिर खंडन पक्ष चलेगा। छठा पाद जो चल रहा है इसमें जो पूछा ना, को वैश्वानर, छठे पाद के आरंभ में जो पूछा कि को वैश्वानर, मध्यमा इति आचार्य, हेतु दिया वर्ष कर्मणा ही एनम स्तोति, वर्ष कर्म के द्वारा इसकी स्तुति की है वैश्वानर की। प्रणु महित्वम वृषभस्य वोचम पूर्वो वृत्रहणम सचन्ते वैश्वानरो दस्युम अग्निर्जघन्व अधुनोत्काष्ठा वसंबरम, इसको हमने पढ़ा था। ये जो वर्ष कर्म से स्तुति की है ना इस मंत्र के माध्यम से, तो ये इंद्र देवता से संबंध, ये जो मध्यम देवता बनेगा। दस्यु का अर्थ किसी ने मेघ भी किया है, मैं कल अवर्षण बता रहा था। दस्युर दश्यते क्षयार्थात उपदश्यन्ति अस्मिन् रसः, वैसे उपदश्यन्ति अस्मिन् रसः, रस इसमें क्षीण हो जाते हैं, मेघ के अभाव में क्षीण होते हैं, फिर ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। मेघ अर्थ करेंगे तो मेघ, मेघ में तो क्षीण नहीं होते रस, मेघ के होने पर। उपदश्यन्ति निर्वचन किया दस्यु का, है ना? मेघ में स्थित जल नीचे गिर जाते। और इन्होंने अवर्षण किया, अवर्षण भी फिट बैठता है। वैसे वैश्वानरो दश्युम अग्निर जघनवान, अवर्षण को नष्ट कर दिया, मेघ को नष्ट कर दिया, वैश्वानर अग्नि ने मेघ को नष्ट कर दिया। अधुनोत काष्ठा, और इसको जलों को कंपित कर दिया और मेघ को तोड़ डाला। शंबरम भेद, मेघ के लिए दस्यु शब्द भी आ गया, शंबर शब्द भी आ गया। शंबर वृत्र को भी कहते हैं, समवर वैसे होना चाहिए, समवर लिखते वह को वह हो जाएगा, एक ही होता है। तो यहां जो है ना संवर वृत्र के लिए, मैं पाप के लिए संवर कह रहा हूं, शांति को रोक देता है, वर माने रोक देने वाला। कल्याण को उस अर्थ में है ना संवर, अंधेरा कर देता है उसको, रोक देता है जब नहीं आता है ना, वृत्र के अर्थ में है ना ये संवर। तो वृत्र के साथ इसका कुछ प्रवृत्ति निमित्त जोड़ना पड़ेगा, जैसे वृत्र होता है उसी शैली का है, ये उसी टाइप का है। तो देखिए वर्ष करण कर्मणा ही एनम स्तोति, और उसके बाद ये चला अथ असौ आदित्य इति पूर्व याज्ञिक, जो पूर्व याज्ञिक थे पहले युग के साक्षात्कृत धर्मा जो याज्ञिक थे वो आदित्य ही वैश्वानर ऐसा कहते थे। एषाम लोकानाम रोहेण सवनानाम रोहा आमनाता, इन लोकों के रोह से समनु, ये जो लोक हैं इनके आरोह क्रम से सवनु का आरोहण बताया गया है, सवनों का आरोहण बताया गया है, इन लोकों के आरोहण, जैसे पृथ्वी से अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से द्युलोक पर आरोहण करते हैं, उसके साथ में सवनों का आरोहण व्याख्यात हुआ है। ईशान ईशान लोका नाम आरोहण जो पृथ्वी पृथ्वी लोक है इसके साथ प्रातः सवन को जोड़ते हैं, अंतरिक्ष लोक के साथ मध्यम दिन सवन को जोड़ते हैं, और अंतरिक्ष लोक द्युलोक के साथ तृतीय सवन को जोड़ते हैं। तो लोकों के चढ़ने के क्रम से सवनों का चढ़ना एक प्रकार से पढ़ा है, जो इसको ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये कैसे आदित्य है वैश्वानर का अर्थ। यजमान प्रातः मध्यम दिन तृतीय सवन में पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक पर चढ़ रहा है, फिर प्रत्यवरोह भी बताया गया, प्रत्यवरोह चिकीर्षिता कर्तुम इष्टा, चिकीर्षिता मानी एक बार ऊपर जाएंगे उसके बाद प्रत्यवरोहण शुरू हो जाएगा, वापिस लोकों के चढ़ने के क्रम से फिर वापिस जो है उनका उतार होगा। तो इस उतार में जो है इन्होंने ये बात कही ताम अनुकृतिम, उस अनुकरण में इसके बाद ना ये प्रत्यावरोह चिकीर्षिता की व्याख्या करके स्कंद स्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी है, कल्पना मात्रम चैतद इत्याह। कल्पना मात्र नहीं, ये तो बहुत ही विज्ञान बड़ा है, किसी का ध्यान जो है इस बार इस तरफ न गया हो ये बात अलग है, बाकी तो ये तो बड़ा विज्ञान लग रहा है मुझे तो। कैसे विज्ञान लग रहा है? मनी वो सारा यज्ञ तो आध्यात्म के लिए है ना, तो हम पृथ्वी लोक से जैसे मंत्रों में आता है ना कि पृथिव्याम अंतरिक्षम आरुहम अंतरिक्षात दिवम आरुहम दिवो नाकस्य पृष्ठा स्वर ज्योतिरगामहम, मंत्रों में जैसे आता है कि पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष लोक में, पृथ्वी लोक ये है हमारा शरीर का जो जीवन है ना, अन्नमय कोष में जो जीवन है वो पृथ्वी लोक है, और अंतरिक्ष लोक में जो जीवन है वो हमारा जो भावनामय जगत है वो अंतरिक्ष लोक का जीवन है। शरीर लोक से प्राण और मनोमय लोक की तरफ जो आरोहण है वो अंतरिक्ष लोक की तरफ आरोहण है, और अंतरिक्ष लोक से विज्ञान व लोक में जो आरोहण है वो द्युलोक में आरोहण है, वो सच्चिदानंद है। प्रत्योहरण, फिर वहां से वापस आते हैं, वहां से फिर वापस लौटते हैं, इसको प्रकाशित करते हैं उस तेज से। सच्चिदानंद का जो तेज है ना, उसको लेकर के वापस हृदय में फिर इसमें पार्थिव जगत में आते हैं। अर्थात हमारा जो पार्थिव जीवन है वो उस प्रकाश से पूरित होना चाहिए, ये समझा है। ये तो कल्पना कह रहे हैं कि प्रत्यवरोह को कल्पना कह रहे हैं या दोनों को कल्पना कह रहे हैं? अगर हम यूं ले लें कि ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे आने वाले को कल्पना कह रहे हैं, कल्पना तो ठीक नहीं बैठ रही है जी। जैसे ना वैसे कल्पना तो ठीक नहीं, वहां से प्रकाश को लेकर के, दिव्य प्रकाश को लेकर के इन पूरा वेदों का जो सार है ये है कि इस धरती को हम स्वर्ग बनाए। धरती का अर्थ है यहाँ पर प्राणमय और मनोमय जो जगत है हमारा, मनोमय धरती का अर्थ है ये सात लोक हैं। ये सात लोक हैं, धरती का अर्थ है शरीर, प्राण, मन। ये अवरार्ध है, ये परार्ध है। और ये अवरार्ध है, वो त्रिलोकी है, ये नीचे वाली त्रिलोकी है। और इसमें जो है बीच में ये विज्ञानमय लोक है। अभीष्ट ये है कि हम विज्ञानमय, इधर से ऊपर आरोहण करें और उधर उसका अवरोहण हो जाए, फिर हमारा जो जीवन होगा वास्तव में वो पूर्ण होगा। हमारा शरीर उस दिव्यता से भर जाए, हमारे प्राण उस दिव्यता से भर जाए। प्राण मानी इंद्रिय जगत, प्राणा इंद्रियाणी। उपनिषदों में ऐसा आता है कि हमारे प्राण जो है इंद्रिय हैं, और हमारा जो मन है, ये जो चल रहा है ना, जो चौथे आसमान पर, ये चौथा आसमान है, और सातवां ये कौन से आसमान पर है, चौथे पे या सातवें पे? परमात्मा कौन से स्थान पर? एक लोग कहते चौथे आसमान पर, एक सातवें आसमान पर बताते है कहां पर। फिर और भी बताने पड़ेंगे गुरु जी आपको, क्या कौन सी शिला बताते हैं, कौन सा सिद्ध शिला, क्षीर सागर सिद्धशिला, सबकी संगति तो लगेगी, खोजनी पड़ेगी, लेकिन लग जरूर जाएगी। मतलब एकम सर्वप्रा बहुधा वदन्ति, ये मैंने फैलाव तो यहीं से हुआ है, यहीं से हुआ है, वेद सम्मत बात है ये तो। एकम सर्वप्रा बहुधा वदन्ति, कमी हमारी है कि हम संगति नहीं लगा पाते। ऊपर वाले क्या कहलाएंगे जी, जैसे ये शरीर प्राण मन है, बाकी चार उधर क्या क्या कहलाएंगे? वो तो सच्चिदानंद है, ये आनंद, ये चित, ये सत, सत चित और आनंद, नहीं ये सत है, ये चित है, ये आनंद है। बीच वाला तो फिर वो है, इसका हृदय लोक कह सकते हैं। गुरुजी, विज्ञानमय लोक माने क्या होता है? विज्ञान में लोक तो ऐसा है कि हमारा जो जब हम ऐसे समझे कि हम जब पार्थिव चेतना में रहते हैं, शरीर में जब जीते हैं, हमारी चेतना अलग प्रकार से देखती है चीजों को। हम जब प्राण में उसमें चले जाते हैं तो अलग प्रकार से हमें दिखाई देती हैं, इच्छाएं हमारी अलग होती हैं, हमको सत्य अलग प्रकार का नजर आता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो सत्य है उसका स्वरूप अलग होता है, हमको अलग ढंग से दिखाई देती है। तो विज्ञान में एक ऐसी चेतना है जिसमें हमको स्पष्ट दिखाई देता है, सब चीजें ठीक ठीक दिखाई देती हैं। तो ये महाविज्ञानमय कोश हो गया जी, और ऊपर फिर ये आनंदमय कोश। हाँ, नहीं ये सच्चिदानंद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये आनंद, ये चित्त और ये सत। तो विज्ञान में कोश होता है, माने हमारे जीवन के लिए। और आनंदमय कोश? आनंदमय कोश तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, माने जैसे ही हम विज्ञान में कोश में पहुंचते हैं तो ये सच्चित आनंद को ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। सच्चित आनंद को ग्रहण करने के लिए क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यहां रहते हुए हम सच्चिदानंद को ग्रहण नहीं कर सकते। जाने के बाद ही तो अवरोहण होता है वहां तक। मह में जब चले जाते हैं उठ करके, यहां से उठते उठते जब यहां तक पहुंच जाते हैं हम अपने अभीप्सा के द्वारा, तो उधर से उसका अवतरण होता है। हम अपनी चेतना को विकसित करते हैं। ये पता भी लगता है कि हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो पूरा का पूरा हमारा प्राण में ना इसमें शरीर में हमारा जीवन होता है, शरीर के साथ बंधी हुई इच्छाएं होती हैं। सभी को होता है? नहीं, वो इच्छाएं सारी शरीर के साथ जुड़ी हुई होती हैं। हाँ, इंद्रिक इच्छाएं क्या? शरीर की भी तो अपनी है ना, आलस्य आदि, सोना अपना। और जो है अलग अलग शरीर के अलग अलग इच्छाएं। शरीर को और सुख चाहिए नरम। केवल स्पर्श की बात नहीं है, शरीर को अलग प्रकार का शरीर, जैसे ये तो त्वचा हो गया, पर जी उसमें देखो। और जो ये जो है ना, हम माने थोड़ा सा हम युवा काल में जो है प्राण बलवान होता है, और थोड़ा सा और विकसित होते हैं तो फिर हमारे को कुछ कला, कुछ सौंदर्य, कुछ हम विचार करते हैं, कुछ पुस्तक लिखते हैं, कुछ ऐसे ऐसे काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, चित्रकला, कला का विकास होने लगता है जब मन में जब जाते हैं तो। शरीर की, प्राण की, मन की अलग अलग क्रियाएं क्या हैं, ये पता चले तब तो शरीर से प्राण में और प्राण से मन में आरोहण। प्राण की तो यही है, इंद्रियों की जो इच्छाएं वासनाएं हैं ना, हमारे इंद्रिय जो सुख हैं वो प्राण से जुड़े हुए हैं। विषयों से जो सुख है, विषयों से जो सुख है, और प्राण भी हमारा मनोमय प्राण। प्राण जब मन से प्रभावित हो जाता है तो उस समय फिर वो होता है पावर, दूसरों के ऊपर नियंत्रण करना चाहता है। जो राजा आदि बनते हैं ना, जो इनका प्राण जो है उस तरह का होता है, मन से प्रभावित होकर के वो है, मन से शासित होकर के जो प्राण है वो काम करता है। तो वो राजा आदि बनते हैं फिर, माने कहीं पर भी दूसरों के ऊपर नेतृत्व करने का गुण आता है। मन से जुड़ करके और उसमें पावर की इच्छा होती है, जैसे एक तो इंद्रिय विषयों की इच्छा और एक पावर की जो इच्छा है ना, वो एक अलग प्रकार की इच्छा है ना। मन में वो देखने की शक्ति आती है ना, उसमें मन का एक आलोक है, थोड़ा दायरा बढ़ जाता है ना कि मैं लोगों को चलाऊं, अपने मेरी जो समझ है उसके अनुसार मैं लोगों को चलाऊं। फिर ये जो मन है, इसमें कलाओं का विकास शुरू हो जाता है और यहां से यहां तक बहुत सारे मतलब चेतना का विकास स्तर है। ऐसा नहीं कि ये तुरंत जो है, यहां पर भी तुरंत ऐसा नहीं होता है, इसके भी बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, इसके भी बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, इसके भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो हमारा जो आरोहण है, जो क्रम से हमारा जो विकास का जो क्रम है, वो तो यही है, सच्चिदानंद, हम अपने जीवन में सच्चिदानंद को घटित कर लें, चलते चलते सच्चिदानंद को घटित करके और फिर प्रत्यवरोह होगा, फिर हमारा जीवन जो है वापस मुड़ करके, और मानी इसको दिव्य बनाएंगे हम। हमारे शरीर में कोई भी जो पार्थिव इच्छा थी पहले, पार्थिव जो प्राण की मांग थी, ये पृथ्वी लोक है, ये पृथ्वी लोक की चीज है, ये अंतरिक्ष लोक है, ये द्युलोक है। ये जो शरीर प्राण और मन है, ये पार्थिव लोक की चीज है, ये मह अंतरिक्ष लोक है और ये द्युलोक है, यूं समझे। तो हमारा जो जीवन है वो केवल द्युलोक से नहीं चलेगा, द्युलोक का प्रकाश अंतरिक्ष लोक में आए और इस अंतरिक्ष लोक से फिर इस पृथ्वी लोक पर नीचे आ जाए, ये प्रत्यवरोह में समझा है। मोक्ष से वापस आ जाते हैं फिर, माने मुक्त जीवन जीते हैं, इसी को जीवन मुक्त कहा है उन्होंने। हाँ, कभी न कभी की बात नहीं कह रहा मैं, मुक्त होने के बाद उसी जीवन को जब हम जी रहे हैं, जो इसी शरीर में जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, जो जीवन जीते हैं, तो वो जीवन जो है वो इस तरह का हो जाएगा हमारा, पहले से अलग होगा। Okay. कर्तुम इष्ट है, माने तृतीय समन में पहुंचकर या द्युलोक में पहुंचकर प्रत्यवरोह चिकीर्षित है, ताम अनुकृति उसकी अनुकृति पर होता जो है अग्नि मारुते शस्ते वैश्वानरीण सूक्तेन प्रतिपद्यते आरभ्यते आरभते, होता जो है कर्तृवाच्य का प्रयोग है, दिवादिगण की धातु है प्रतिपद्यते, होता जो है अग्नि मारुते शस्त्रे स्तोत्र में, अग्नि और मरुद देवता वाले शस्त्र में वैश्वानरीय सूक्त के द्वारा आरंभ करता है। जब वो स्तवन करता है स्तुति मंत्र को शस्त्र कहते हैं ना, तो अग्नि मारुते आग्नि मारुते शस्त्रे वैश्वानरीण सूक्तेन प्रतिपद्यते सोपिन स्तोत्रियम आद्रियेत आग्नेय ही भवति, वो जो है ऊपर चढ़ने में जैसे स्तोत्रीय जो आग्नेय शस्त्र है ना उससे आरंभ किया था, वैसे उतरने में वो उसको स्तोत्रीय का आदर नहीं करता, क्योंकि वो स्तोत्रीय जो है वो आग्नेय है। स्तोत्रीय शब्द का यहां पर अर्थ है अग्नि देवता वाला, स्तोत्रीय का आदर नहीं करता है वो। यहां पर लिखा है न सोपी न स्तोत्रियम आद्रियेत, स्तोत्रीय का अर्थ है यहां पर अग्नि देवता वाला जो अग्नि देवता वाला स्तोत्रीय जो है यहां पर वो स्तोत्रीय आग्नेय है, होता है स्तोत्रीय का आदर नहीं करता, स्तोत्रीय अग्नि देवता वाला होता है स्तोत्रीय, स्तोत्रीय शब्द आग्नेय होता है, स्तोत्रीय आग्नेय को संकेत कर रहा है। स्तोत्रियम न आद्रिये, स्तोत्रीय का आदर नहीं करता, आग्नेय ही भवति, क्योंकि स्तोत्रीय जो है वो आग्नेय होता है। शब्दार्थ स्पष्ट हुआ, सोपि न स्तोत्रियम आद्रियेत, पहले के समान वो स्तोत्रीय का आदर नहीं करता, आग्नेय ही भवति, क्योंकि वो स्तोत्रीय जो है वो आग्नेय होता है। मानी वो जो ऐसे जाते समय आरोहण करते समय उसने शुरुआत की थी ना स्तोत्रीय से, उतरते समय स्तोत्रीय से शुरुआत नहीं की, वैश्वानरीय सूक्त से आरंभ किया। वो जो आदित्य से संबंधित है, जैसे आरोहण के समय उसने शुरुआत जो की थी वही बता रहे हैं कि जैसे वो शुरुआत जब की थी तो स्तोत्रीय से शुरुआत की थी, अग्नि देवता वाले स्तोत्र से अपने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था, तो उतरते समय उसने स्तोत्रीय का आदर नहीं किया। केवल आग्नेय ही होता, आदित्य अर्थ वाला ना होता, आदित्य देवता वाला ना होता, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोपि न स्तोत्रियम आद्रियेत, वो स्तोत्रीय का आदर ना करे, क्योंकि वो तो आग्नेय है प्रत्यारोहण प्रत्यारोहण क्रम में जी, अगर जी। वो आदित्य अर्थ वाला नहीं है, केवल आग्नेय अर्थ वाला ही है, तो फिर उसको उस स्तोत्रीय का आदर नहीं करना चाहिए उतरने वाले क्रम में, क्योंकि अभी वो द्युलोक में है, तो पहले द्युलोक वाले देवता की स्तुति का कोई स्तोत्रीय करना चाहिए। हाँ, तो सोपि न स्तोत्रियम आद्रियेत, वो जो होता है वो स्तोत्रीय के आदरित आदर ना करे, क्योंकि वो तो आग्नेय है ना। अगर केवल वो आग्नेय ही हो, मतलब इस क्रम में वो बताना ही चाह रहे हैं कि वैश्वानर जो सूक्त है वो आग्नेय यदि हो, इन्होंने तो ये अर्थ किया है कि वो उतार के क्रम में वो जब उतरता है वहां से, तो ऊपर चढ़ने में जैसे स्तोत्रीय आग्नेय शस्त्र उससे आरंभ किया था, वैसे उतरने में वो होता है स्तोत्रीय का आदर नहीं करता, क्योंकि वो स्तोत्रीय आग्नेय है, सो उतरने में वैश्वानरीय से आरंभ करने से वैश्वानरीय द्युस्थानी सिद्ध होता है, उतरते समय वो वैश्वानरीय से आरंभ कर रहा है तो वैश्वानर द्युस्थानी सिद्ध होता है, इसलिए सूर्य हो सकता है ये सिद्ध किया। ये आग्नेय को कह रहे हैं, आग्नेयो ही भवति अग्नि देवता वाला है, अग्नि देवता वाला मंत्र है, उसको स्तोत्रीय कह रहे हैं। तो सोपिन स्तोत्रियम आद्रियेत आग्नेय ही भवति, क्योंकि वो आग्नेय होता है। और आगे फिर पढ़ा तथा आगच्छति मध्यस्थाना देवता, उसके बाद मध्य स्थान वाला देवता आता है, रुद्रम च मरुतश्च। रुद्र और मरुत जो है, जैसे वो अग्नि और मरुत थे, अब इसमें रुद्र और मरुत आ गए। जो मध्य स्थान देवता है ना, ये रुद्र और मरुत आ गया। ततो अग्नि इस स्थानम, फिर यहाँ अग्नि जो है ये माने पृथ्वी स्थान में आता है। अत्रैव स्तोत्रियम संस्थिति, यहीं आकर के फिर वो ये अग्नि देवता वाले का संसन करता है। ये बताया ना कि उस उतार के अनुक्रम में, अनुकरण में होता अग्नि मारुते शस्त्रे वैश्वानरीण सुक्तेन प्रतिबद्धते। वैश्वानरीय सुक्त से आरंभ करता है, स्तोत्रीय से नहीं करता है, ये दिखाना चाह रहे हैं। फिर मध्य स्थान में आता है तो रुद्र मरुत देवता वाले का वो करता है, संसन करता है। फिर यहां आकर के फिर वो स्तोत्रीय का संसन कर रहा है। अग्नि और मरुत देवता हैं जिसके ऐसा जो शस्त्र है, शस्त्र माने स्तुति वचन, स्तुति स्तुति करने वाला मंत्र है। अग्नि और मरुत देवता वाला जो शस्त्र है, शस्त्र क्या होता है जी? तो अग्नि और मरुत देवता की स्तुति करने वाला जो शस्त्र है, उसमें वैश्वानरीयेण सूक्तेन प्रतिपद्यते, वैश्वानरीय सूक्त के द्वारा वो आरंभ करता है। वैश्वानरीय सूक्त से आरंभ करेगा वो अग्नि मारुत शस्त्र में। शस्त्र मानी स्तुति वचन, तो अग्नि मारुत जो शस्त्र है, अग्नि और मरुत देवता वाला जो शस्त्र है, ऐसा शस्त्र जिसमें अग्नि मरुत की स्तुति की गई है, वैश्वानर ये सूक्त से आरंभ करता है, अग्नि देवता वाले से नहीं किया। नहीं, शस्त्र तो वो हो गया स्तुति वचन, स्तुति वाक्य, स्तुति करने वाला वाक्य जो भी है। अब वो इसकी स्पष्टता नहीं है मेरे को। तो अग्नि मारुते शस्त्रे, अग्नि मरुत देवता वाला जो शस्त्र है, उसमें वो वैश्वानरीय सूक्त, वैश्वानरीय का अर्थ है वैश्वानर देवता वाला सूक्त, वैश्वानर देवता वाला जो सूक्त है उससे वो आरंभ करता है। उस शस्त्र के समय वैश्वानर देवता वाले सूक्त से आरंभ करता है, वो स्तोत्रीय का आदर नहीं करता। गुरु जी, हाँ, ये वैश्वानर सूक्त का मंत्र एक दिए हैं, तीसरे मंडल का तीसरे सूक्त का पहला मंत्र, ये वैश्वानराय पृथु उपजाये से, तो ठीक है ना? मैं ये इतना समझना है हमको तो, कि प्रत्यवरोह क्रम में वैश्वानर देवता वाले सूक्त का सूक्त से आरंभ कर रहा है, तो ये दिखाना चाहेंगे कि वैश्वानर जो है वो आदित्य है। द्युलोक में जाकर के वैश्वानर देवता वाले सूक्त से आरंभ कर रहा है, तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वैश्वानर मानी आदित्य। हमको तो इतना समझाना है कि वैश्वानर यहां पर आदित्य अग्नि ली गई है, वैश्वानर आदित्य अग्नि हो गई, उसके बाद मध्य स्थान देवता आ गया, फिर यह स्थान हो गया पृथ्वी स्थान में। तो एक हेतु से यह सिद्ध किया कि वैश्वानर जो है वो आदित्य अग्नि है। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? कि जो द्युलोक में जाकर के वापस चले ना, तो वहां वैश्वानर सूक्त से आरंभ किया, अग्नि देवता वाले सूक्त से आरंभ नहीं किया। तो वही तो बता रहे हैं, अब ये सिद्ध कर दिया कि वैश्वानर का मतलब आदित्य अग्नि। इस प्रसंग के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा, इस संदर्भ के द्वारा ये सिद्ध किया कि वैश्वानर मानी आदित्य अग्नि। अब दूसरा हेतु दे रहे कि वैश्वानर का अर्थ आदित्य अग्नि, और दूसरा एक हेतु दे रहे अथापि वैश्वानरियो द्वादश कपालो भवति एतत्। हाँ नहीं तो घट रहा है ना, ताम अनुकृतिम मानी उस अवरोहण की अनुकरण पर, ताम अनुकृतिम उस अवरोहण का जो उतार है, अवरोहण का जो अनुकरण है, ताम अनुकृतिम उस अवरोहण को होता जो है वैश्वानरीय सूक्त के द्वारा आरंभ करता है। ताम अनुकृतिम प्रतिपद्यते आरभते, अग्नि मारुत शस्त्र में जब वो उस देवता की स्तुति कर रहा है ना, तो वो वैश्वानरीय सूक्त से उस उतार को आरंभ करता है। ताम अनुकृति मानी उस अनुकरण को, प्रत्योवरोहण को, प्रत्यवरोह को आरंभ करता है वैश्वानरीय सूक्त के द्वारा। तो वो अग्नि देवता वाले से नहीं किया उसने, क्योंकि वो अग्नि देवता वाला तो यहां है पृथ्वी स्थान में है, और वो वैश्वानर देवता वाला आदित्य है। कुल मिलाकर के ये कहा है कि वैश्वानर जो है आदित्य अग्नि है, ये छह हेतु देंगे यहां पर कि वैश्वानर जो है आदित्य अग्नि है, इस बात को बताने के लिए छह हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले ये बात कह दी ये अच्छा जी, एक के बाद एक छह हेतु देंगे। एक बात कह दिए कि वहां से जब वो प्रत्यवरोहण शुरू होता है तो वैश्वानर देवता से आरंभ करता है, तो इसका अर्थ है वैश्वानर आदित्य है। एक के बाद एक हेतु देते जा रहे हैं। अब आगे वैश्वानर का अर्थ आदित्य है, दूसरा हेतु अथापि वैश्वानरियो द्वादश कपालो भवति, वैश्वानरीय द्वादश कपाल वाला होता है। नहीं, वैश्वानर द्वादश कपाल वाला होता है तो वो आदित्य हो गया। आग्नेय तो अष्टा कपाल होता है, ये जो है वैश्वानर द्वादश कपाल होता है। आदित्य के बारह महीने होते हैं, तो उसके कर्म के साथ तुलना करके दिखा रहे हैं कि ये एक जो यज्ञ में क्रिया होती है, ये भी हमें सहयोग देती है कि वैश्वानर आदित्य है। आग्नेय अष्टा कपालम निर्वपित, अग्नि देवता वाला अष्टा कपाल होता है, आठ कपाल होते हैं, उनके ऊपर पुरोडास पकाया जाता है। ये आठ वसु होते हैं ना, बहुत जल्दी ऐसे नहीं नहीं पृथ्वी स्थानीय अग्नि और आठ वसु होते हैं। जुड़ तो गया, पृथ्वी स्थानीय है ना अग्नि, पार्थ आदित्य के साथ तो बारह का संबंध है, रुद्र के साथ ग्यारह का संबंध है, वसु आठ होते हैं, अग्नि पार्थिव अग्नि है ना, पृथ्वी लोक से जुड़ा हुआ है ना। चलो कोई बात नहीं, जुड़ना चाहिए थोड़ा बहुत, जैसे आदित्य के साथ बारह जुड़ गए ना बारह महीने, रुद्र तो प्राण और ये है हमारे जीवात्मा और प्राण, दस इंद्रियां और एक जीवात्मा रुद्र। अथापि वैश्वानरियो द्वादश कपालो भवति एतस्य द्वादश विधम कर्म, इसके बारे कर्म है ना, ये बारे महीने इसके बारे कर्म है। गुरु जी पीछे पूछ रहे हो? नहीं पीछे नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है हमको, पीछे नहीं जाना। और तीसरा, एक बार तीसरा देखिए, अथापि ब्राह्मणम भवति असौ आदित्यो अग्निर्वैश्वानर इति, ये ब्राह्मण वचन मिलता है कि ये आदित्य वैश्वानर अग्नि है, ये तीसरा हो गया। पीछे वाले पर भी चले जाएंगे, पर एक बार जो है ना थोड़ा सा आगे बढ़ करके उतार में आएंगे, प्रत्यावरोहण कर लेंगे एक बार, तो अवरोहण करो। ये तीसरा हेतु हो गया जी। अथापि ब्राह्मणम भवति असोवा आदित्यो अग्निर्वैश्वानर, वैश्वानर अग्नि को सिद्ध करने के लिए तीसरा हेतु हो गया कि ये कहा जाता है ब्राह्मण वचन कि ये जो आदित्य है यही तो अग्नि वैश्वानर अग्नि है। स्पष्ट हुआ? ओहो, इतना मैं बताया कि ये छह हेतु दे रहे हैं वैश्वानर को आदित्य सिद्ध करने के लिए, एक के बाद एक आ रहा है। वैश्वानर को आदित्य सिद्ध करने के लिए छह हेतु दे रहे हैं, उनमें से तीन दे चुके हैं कि ये ब्राह्मण वचन भी इसमें हमारे को मदद कर रहा है कि ये जो है वैश्वानर अग्नि आदित्य है। पूर्व पक्ष हो रहा है, अब अगला, अथापि निवित सौर्य वैश्वानर ही भवति, अगला एक हेतु और दे दिया। पूर्व पक्ष स्थापित कर रहे हैं जी, वैश्वानर जो है आदित्य होता है, इसमें अगला जो हेतु दे रहे हैं जो निवित है सौर्य वैश्वानरी होती है, सूर्य देवता वाले निवित होता है, वो ऋचा जो किसी अन्य सुप्त संबंधी शस्त्र में डालकर उन ऋचाओं में पाद मिला करके गाई जाए उसको निवित कहते हैं, एक विशेष परिभाषा कर रखी है। आप लोगों के उसमें भी मीमांसा में आता है निवित है? कुछ है याद थोड़ा बहुत? इन्होंने ये अर्थ दिया है, अच्छा जी, इन्होंने अर्थ दिया निवित का, वो ऋचा जो किसी अन्य सूक्त संबंधी शस्त्र में डालकर उन ऋचाओं में एक एक पाद मिलाकर गाई जाए। हाँ, लिख सकते हो एक बार, मैं ये लिखवाता हूँ इनकी परिभाषा। निवित वो ऋचा जो किसी अन्य सूक्त संबंधी शस्त्र में डालकर उन ऋचाओं में निवित वह ऋचा जो किसी अन्य सूक्त संबंधी शस्त्र में डालकर जो किसी अन्य सूक्त संबंधी शस्त्र में डालकर शस्त्र तो आप यूं समझ लो अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्न धातुम, एक शस्त्र समझ लो इसको कि एक शस्त्र है, तो मंत्री तो शस्त्र होते हैं, शस्त्र धातु क्षेत्र है। वह ऋचा जो किसी अन्य सूक्त संबंधी शस्त्र में डालकर अन्य सूक्त संबंधी जो शस्त्र है उसमें डालकर उन ऋचाओं में पाद पाद मिलाकर गाया जाए। अभी पाद पाद मिलाकर के गाई जाती है। सौर्य वैश्वानर है अर्थात वो ऐसी है कि उससे वैश्वानर सूर्य सिद्ध होता है, न पार्थिव न मध्यम। ये जो निवित है ना वो सौर्य वैश्वानर है, वो ऐसी है कि उसमें वैश्वानर सूर्य सिद्ध होता है। ये जैसे उदाहरण दिया इसमें, आयोद्याम भासी आ पृथ्वीम, जो कि द्युलोक को आभासित करता है और पृथ्वीलोक को आभासित करता है, ऐसा तो वैश्वानर सूर्य ही सिद्ध होगा, ये पार्थिव अग्नि द्युलोक को थोड़ी आभासित करती है। आद्याम आभासी, आ जो है भासी से जुड़ जाएगा, आभासयसी द्याम पृथ्वीम, द्युलोक और पृथ्वीलोक को जो आभाषित करेगा वो तो सूर्य ही होगा ना, वैश्वानर का अर्थ सूर्य लेंगे तभी ये वचन हमारा सिद्ध हो पाएगा। ये पार्थिव अग्नि कहां द्युलोक को आभाषित करेगी? तो इस नाम नहीं, ये निवित है ना, ये तो सौर्य वैश्वानर ही है। ये ऐसे ही द्यावा पृथ्वी आभाषयति, अथापि और अगली बात जो है वैश्वानर को आदित्य सिद्ध करने के लिए अगली बात छांदोमिकम सूक्तम सूर्य वैश्वानरम भवति, जो छांदोमिक सूक्त है वो सूर्य वैश्वानर होता है। छांदोमिक सूक्त का अर्थ ये होता है छंदो विर्मीयन्ते छंदोमा, छंदों से जो गायत्री आदि छंदों से निर्मित किए जाते हैं त्रिवृत आदि स्तोम वो छंदोम कहलाते हैं। वो त्रिवृत आदि जो स्तोम हैं उनको छंदोम कह रहे हैं, जो छंदों से विशेष एक संज्ञा कर रहे हैं छंदोम, छंदों से जो निर्मित किए जाते हैं त्रिवृत आदि स्तोम, उनसे निष्पन्न होने वाले जो गवामयन आदि जो यज्ञ हैं उनको छंदोमय यज्ञ, छंदोम यज्ञ कहते हैं, छंदोम यज्ञ अपने इन्होंने दिया होगा ना, चंद्रमणि जी ने दिया है। इनका विधान सामवेदीय तांड ब्राह्मण में किया गया है, तो वे यज्ञ संवत्स साध्य है किंतु 10 रात्रियों में ही किए जाते हैं, इसलिए दास रात्रिक भी कहलाते हैं। तो उस यज्ञ में प्रयुक्त सूक्त वैश्वानर को सूर्य प्रदर्शित किया है। वो जो छंदोम यज्ञ है ना उनमें उस यज्ञ में प्रयुक्त जो वैश्वानर है ना सूक्त उसको सूर्य प्रदर्शित किया है। संपूर्ण मंत्र यह है जैसे शुक्ल यजुर्वेद का 33वां 92वां मंत्र है, दिविस पृष्ठो अरोचत अग्निर्वैश्वान अरो बृहत क्षमा वृधान ओजसा चनो हितो ज्योतिषा बाधते तमानसी। ये जो मंत्र दिया है ना पृष्ठ का अर्थ है स्पृष्ट, दिविस पृष्ठ है द्व्युलोक में स्थित जो महान वैश्वानर बृहत वैश्वानर अग्नि है वो प्रकाशित हो रहा है। यहां पर जो है पृष्ठ का अर्थ है स्पृष्ट है, स्पृष्ट है मानी स्थित, द्व्युलोक में स्थित जो महान वैश्वानर अग्नि प्रकाशित हो रहा है, तो इससे पता लग रहा है ना कि वैश्वानर सूर्य है। दिव्य स्पृष्ट क्या है, द्व्युलोक में रखा हुआ स्थित जो बृहत वैश्वानर अग्नि है वो प्रकाशित हो रहा है, वो अपने सामर्थ्य से क्षमा वृधाना पृथ्वी से बढ़ा हुआ पृथ्वी और पृथ्वी पर अपनी किरणों को डालता हुआ और चनोहिता अन्नादि के लिए हितकारी वैश्वानर तमानसी ज्योतिषा बाधते अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है। तो इसमें इस मंत्र में वैश्वानर अग्नि सूर्य प्रकट हुआ है। ये जो छांदोमिकम सूक्तम जो बताया ना छांदोमिकम सूक्तम सूर्य वैश्वानरम भवति, ये सूर्य वैश्वानर होता है दिवि पृष्ठो अरोचित है, ऐसे ही दिवि पृष्ठो अरोचित है, यही तो यही माने आदित्य ही तो द्व्युलोक में स्थित जो है प्रकाशित होता है, ये थोड़ी होता है पार्थिव अग्नि थोड़ी होता है। अथापि हविष्पांतीयम सूक्तम सूर्य वैश्वानरम भवति, और जो एक हविष्पांतीय 10वें मंडल का 88वां सूक्त है, ये बड़ा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने बड़ी इसकी चर्चा की है अपने उसमें आश्रम विषयक योगक्षेम, जो आश्रम विषयक योगक्षेम जो पूछ रहे हैं ना वो कि क्या आपके आश्रम में आपके ब्रह्मचारी अश्वामी ये सूक्तों का पाठ करते हैं, उनमें यह भी एक है क्या आपके ब्रह्मचारी हविष्पांतीय सूक्तों से अपने आपको तरंगित रख पाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ किया है हविष्पांतीय मंत्रों का पाठ करते हैं। तो हविष्पांतीय जो सूक्त है वो भी सूर्य वैश्वानर है, वो तो अध्ययन करना पड़ेगा वहां जाकर के 18 मंत्र हैं, सृष्टि विद्या है उसमें, जैसे अश्वामीय सूक्त है ना ऐसा ही वो है। पहले बता देंगे तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको आदत भी आएगा। हाँ जी पटा पटा जैसे कोई फिल्म के बारे में बताते हैं जी, अभी सारा बताते हैं तो आपको फिल्म में आनंद नहीं आएगा। जी जी एक और प्रश्न है। हाँ ये जैसे मंत्र है दिवि पृष्ठ छंद स्वर्ण लोप हो जाता है ना, हाँ वापस लगाना ही पड़ता। उस समय ये शब्द इस अर्थ में बोला जाता था, आजकल स्पृष्ट अर्थ में बोला जाता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? हमारे को समझने के लिए हमें समझने के लिए जी आजकल आजकल वो शब्द स्पृष्ट अर्थ बोला जाता है, आजकल जो प्रयोग होता है बोला जाता है। आजकल व्यापक अर्थ ये स्पृष्ट अर्थ में लोप नहीं, मतलब वो तो केवल बताने की शैली है कि स्पृष्ट अर्थ में स्पृष्ट है, इस बात को बताने के लिए कह दिया लोप हो रहा है। माने स्पृष्ट व्यापक अर्थ में आजकल प्रयोग होता है, उस समय स्पृष्ट बोला जाता था। वैदिक शब्दों को लौकिक में प्रयोग कम करते हैं ना। तो कुल मिलाकर के छह हुए ना आचार्य जी। देखो यहां ऊपर से नीचे तक सूर्य वैश्वानरकार सूर्य सिद्ध करते समय छह हेतु दिए इन्होंने कि इस कारण से भी वैश्वानर सूर्य, इस कारण से भी वैश्वानर सूर्य, इस कारण से भी वैश्वानर सूर्य, ये सिद्ध किया है। पहले वाले याज्ञिक सूर्य आदित्य अर्थ लेते हैं ना, उसमें ये सब हेतु दिए हैं। अयम एव अग्निर्वैश्वानर इति शाकपूर्णी। अब शाकपूर्णी का मत देख लीजिए। देखो सबसे पहले उन्होंने दिया था वैश्वानर का अर्थ क्या दिया था, पार्थिव अग्नि, अंतरिक्ष अग्नि और आदित्य बता दिया। अब ये कह रहे हैं अयम एव अग्नि वैश्वानर इति शाकपूर्णी। शाकपूर्णी कह रहा है कि भाई यही अग्नि है वैश्वानर, पार्थिव अग्नि। कैसे? आगे हेतु दे रहा है अपना। विश्वानरौ, देखो ये होता है विश्वानर, ये नरे संज्ञा दीर्घ हो रहा है, छांदस दीर्घ हो रहा है। विश्वानरौ नरेज संज्ञा, विश्वानरौ ये उत्तरे ज्योतिषी। विश्वानर जो है विद्युत और सूर्य है, विद्युत और आदित्य जो है वो विश्वानर है, विश्वानर है ये, और इनसे पैदा हुआ वैश्वानर। तस्यापत्तिम अर्थ में अण प्रत्यय कर दिया। विश्वानरो एते उत्तरे ज्योतिषी वैश्वानरो अयम यत्ताभ्याम जायते, ये जो है इससे पैदा होता है विद्युत और इससे पैदा होता है, इसलिए ये जो है पार्थिव अग्नि वैश्वानर है। कथम तो अयम एताभ्याम जायते, पर लेकिन ये तो बताओ कि ये पैदा कैसे होता है वहां से, विद्युत से और सूर्य से ये पैदा कैसे होता है। तो कहते हैं देखो ऐसे होता है, यत्र वैद्युत शरणम अभिहंति यावद अनुपातो भवति मध्य धर्मा एव तावद भवति उदके इंधना शरीरोप समना। कि जैसे जो शरणम अभिहंति, यत्र वैद्युत शरणम अभिहंति, विद्युत संबंधी जो अग्नि जब किसी शरण में शरण को प्रताड़ित करता है ना, जी वैद्युत मानी अग्नि, विद्युत में होने वाला विद्युत से संबंधित वैद्युत अग्नि, शरण मानी आश्रय, जिस पर पड़ता है उस काष्ठ आदि को जब ये वो अभियंति ताड़ित करता है, यावद अनुपात तो भवती, जब से जब तक उसको नहीं छूता है तब तक तो मध्य धर्माय भवती, विद्युत जब आकर के किसी काष्ठ सूखे हुए काष्ठ से स्पर्श करी तब तो वो अग्नि बन जाता है, उसमें एकदम से आग लग जाती है। जब तक उसके साथ स्पर्श नहीं करता है तो मध्य धर्माय भवति, विद्युत विद्युत रहती है। यत्र वैद्युता शरणम अभिहंती, जब उसके साथ छू जाती है, शरण का अर्थ है आश्रय, कोई लकड़ी आदि, कोई लकड़ी आदि से जैसे छूती है, यावद अनुपातो भवति शरणम, यावद अनुपातो भवति, मतलब ये पंक्ति का अर्थ है, यत्र वैद्युता शरणम अभिहंति, वैद्युत अग्नि आश्रय को प्रताड़ित करता है, यावद अनुपात तो भवती, जब तक उसके साथ नहीं जुड़ता है, मध्य धर्मा एव भवती, मध्यम धर्म वाला ही रहता है। उदकेंधना शरीरोप समना, कहते जल उसका ईंधन बनता है, अर्थात जल से तो वो विद्युत बढ़ता रहता है, शरीरोप समना और शरीर से उसके उपशमन होता है। जल में चमकने वाला उदकेंधना और शरीर में उपशमन होने वाला, ठोस पदार्थ कोई चीज मिल जाए तो वो शांत हो जाता है, वो विद्युत जैसे धरती से जुड़ करके तो शांत हो जाएगा ना, विद्युत ऊपर से आए और धरती से जुड़ जाए, ठोस पदार्थ के साथ जुड़ जाए तो क्या होगा, शांत हो जाएगा। उदक से, उदक ईंधन वाला होता है, जल में तो चमकने वाला होता है और शरीर में शांत होने वाला होता है, मध्य धर्मा रहता है वो जब तक कि इसके साथ नहीं जुड़ता। उपादीय माने वयम संपद्यते उदकोप शमना शरीर दीप्ति, विपरीत धर्म हो जाता है, जैसे ही वो किसी लकड़ी आदि से जुड़ता है तो अयम संपद्यते, अयम मानी ये पार्थिव अग्नि बन जाता है, उदकोप शमना, जिसके धर्म जो है विपरीत है, इस पार्थिव अग्नि के धर्म विपरीत है, जल से ये शांत होता है और शरीर से दीप्त होता है, किसी ठोस पदार्थ से दीप्त होता है और शरीरोप शमना उदकोप शमना जल से शांत होता है। पार्थिव अग्नि जल से बुझ जाता है, पार्थिव अग्नि जो है वो जल से तो बुझ जाता है और शरीर से प्रदीप्त होता है। शरीर का अर्थ है यहां पर कोई भौतिक ठोस पदार्थ, लकड़ी आदि, ठीक जम रहते जी। शरीर दीप्ति, शरीर दीप्ति का मतलब शरीर लकड़ी आदि से तो जुड़ करके वो दीप्त होता है। शरीर का अर्थ है यहां पर लकड़ी आदि, लकड़ी आदि से तो दीप्त होता है और उदकोप शमन का अर्थ है पानी डालने से बुझता है। ऊपर वाला अलग है, विद्युत अग्नि का नेचर बता रहे हैं कि शरीर से तो, शरीर से जुड़ करके तो उपशम होता है। हाँ उदकेंधन, उदक से तो चमकता है और शरीर से शांत हो जाता है, मानी शरीर में जाकर के वो ठोस पदार्थ में जाकर लीन हो जाता है, जैसे कि पृथ्वी में जाकर लीन हो जाता है। पृथ्वी में लीन हो जाता है, निको जैसे लकड़ी रख ले। हाँ तो बिजली हो और पानी फेंक दे तो बिजली हमारे पास आ जाती है जी, पानी में से तो वो, और लकड़ी से करो तो नहीं आएगा, लकड़ी सुचालक है उसका और जल सुचालक जी। हाँ वो बताना चाह रहे उस तरह से, और इधर ये जो अग्नि है इसमें लकड़ी लगा दो तो वो जल जाएगी। हाँ हाँ मतलब उल्टा स्वभाव दिखा रहे हैं। हाँ जी स्पष्ट हुआ, कुछ दूसरी दुनिया में थे क्या? तो इसमें तो साफ आचार्य जी ने जो बताया वो बिल्कुल कुचालक सुचालक की बात समझ में आती है। यत्र वैद्युता शरणम अभियंति, जब वो वैद्युत अग्नि किसी शरण स्थान से प्रताड़ित करती है, वैद्युता यहाँ प्रथमा है, शरणम द्वितीय है, अभियंति क्रिया है, वैद्युत अग्नि जिसी शरण स्थान आश्रय को, शरण मानी आश्रय को जब प्रताड़ित करता है, यावद अनुपात तो भवती, जब तक उसके साथ स्पर्श नहीं होता है तब तो मध्य धर्मा ही रहता है। और उसके दो क्वालिटी बता दी, उदकेंदना शरीरोपशमना, माने वो किसी, कहीं तो वो सुचालक होता है कहीं कुचालक होता है, ऐसा जोड़ सकते हैं ना माचे जी। उदकेंधना माने वो सुचालक होता है, उदक से तो सुचालक होता है जो बिजली है, और शरीरोपशमना, और शरीर जो ठोस पदार्थ है उसमें विलीन हो जाता है, विलीन हो जाता है माने कुचालक होता है। और उपाधीय माने ये क्या कह दिया आगे, उपाधीय माना एवं संपद्यते, जैसे ही इसको हम यहां पर ग्रहण करते हैं वो बिजली इसमें यदि किसी आश्रय में आ जाए और उसमें वो जल उठे तब ये आग बनता है। उपाधीय माना एवं संपद्यते, पकड़ा जाता हुआ तब ये पार्थिव अग्नि बनता है। उपाधीय मान का अर्थ है जैसे ही वो पकड़ा जाता है तब ये पार्थिव अग्नि बनता है। उदकोप समना शरीर दीप्ति अथ आदित्यात, इनको ये बताना था ना गुरु जी कि ये जो वैद्युत अग्नि है या आदित्य अग्नि है ये पार्थिव अग्नि कैसे बन जाती है, ये बताना है। पहले वैद्युत अग्नि बताइए, अब आदित्य की आगे बताएंगे। ये एक पंक्ति में जो उपाधीय मान है वायु संपद्यते इसमें बता रहे हैं कि वैद्युत अग्नि कैसे पार्थिव अग्नि बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरे ही ऊपर से लेकर यहां तक बताया है। हाँ, यत्र वैद्युता शरणम अभियंति यावत अनुपात तो बहुत ही मध्य धर्माय तावत भवती उदकेन्दना शरीरोपसमना। फिर ये उदा उपाधि माना माने उसको ग्रहण किया जाता हुआ अयम संपद्यते, ये पार्थिव अग्नि बनता है, उदकोपसमना शरीर दीप्ति, इसकी जे नेचर ये होती है। पकड़ लें तो वो पार्थिव अग्नि बन जाती है, जैसे घास के ढेर के ऊपर पड़ गई वो, आग लग जाएगी क्या? तो बस हो गया, वही तो संगति बता रहे हैं। यो यहां तक जो है वैद्युत अग्नि को पार्थिव अग्नि कैसे बनती है वो दिखाया शाकुनी ने। ये पार्थिव अग्नि की नेचर बताई, और ऊपर वाले शरीरोपसम इसकी उदकेन्धना शरीरोपसमना वैद्युत अग्नि की नेचर बताई। नहीं वो कैसे वैद्युत अग्नि पार्थिव अग्नि बनती है यहां तक बता दिया, ठीक है ना? मतलब वैद्युत अग्नि पार्थिव अग्नि कैसे बनती है इन चार तीन चार पंक्तियों में बता दिया, और नेचर बताई दोनों की। जो वैद्युत अग्नि है उसकी नेचर है उदकेन्धना शरीरोपसमना, उदक तो उसका ईंधन बनता है, और कोई ठोस पदार्थ होता है ना पार्थ, ये जो भूमि आदि, उसमें वो जाकर के लीन हो जाती है। विद्युत अग्नि भूमि में जाकर के लीन हो जाती है, शरीरोपसमना दिया है। और जो पार्थिव अग्नि है उसकी नेचर यह है कि शरीर से दीप्त होती है, मानी कोई काष्ठ पदार्थ है ना, और उदक से उपशमन होता है। यहां पर जो उदकेन्धन दिया है ये पार्थिव अग्नि का विशेषण दिया है, उदकेन्धन शुरू में जो दिया है ना, मध्य धर्माय तावत भवती उदकेन्धना शरीरोपशमना, पहले वाली पंक्ति में विद्युत का दिया, विद्युत का बता रहा हूं, विद्युत का है, मेरे मुंह से निकल गई होगी। विद्युत अग्नि जो है उदकेन्धन है और शरीरोपशमना है, और ये दूसरी वाली है ना, इसकी क्वालिटी ये है उदकोपशमना शरीर दीप्ति, ये तो पता चलता है ना। अब अथ आदित्यात् को सुन लीजिए कि आदित्य से कैसे पार्थिव अग्नि पैदा होती है, इसको सुन लीजिए, ये बता रहे हैं। उदीचिम प्रथम समावृत्ते आदित्य कंसम व मणिम व परिमृज्य प्रतिस्वरे यत्र शुष्क गोमयम असंस्पर्शयन धारयति तत् प्रदीप्यते सोयम अयम एव संपद्यते। अब देखिए कि उत्तरायण काल होता है ना, जब उदीची दिशा में सूर्य जब उत्तरायण होता है, प्रथम समावृत्ते जब पहले बार वो उत्तरायण काल में जब वो क्या होता है, वो उदीची तो उत्तरायण होना चाहिए वैसे, उत्तर दिशा में मानी उत्तरायण काल में सूर्य जब उदय होता है, ठीक हो गया? सूर्य से कैसे उत्पन्न होती है ये दिखा रहे हैं कि जब सूर्य जब उत्तर दिशा में पहले लौटता है, पूर्व समावृत्ति पहले लौटता है, उत्तरायण होता है, तो कांसे का या मणि का मानी आपसी शीशा ले लो, वो बच्चे करते रहते हैं खेल, वही दिखा रहे हैं। प्रथम समावृत्ति पहली बार जब लौटता है उत्तर दिशा में, प्रथम समावृत्ति आदित्य उदीचिम उत्तर दिशा में पहली बार लौटने पर आदित्य के कंसम व मणिम व परिमृज्य, किसी कंस कांसे के पात्र को या किसी मणि को शोधन करके, परिमृज्य साफ करके मतलब उसमें से उसको स्वच्छ करके उसके ऊपर प्रतिस्वरे फोकस करते हैं जब उसके ऊपर ना, शुष्क गोमय के ऊपर या कोई रुई के ऊपर, असंस्पर्शयन उसके साथ छुए नहीं, सूदेंगे तो नहीं जलेगा क्या? दूर रखते हैं तब जलता है, छुएंगे नहीं जलेगा? तो उसको कह रहे हैं असंस्पर्शयन, उसको स्पर्श ना करते हुए शुष्क गोमय को जब वो धारित करता है, हम उसको धारण करते हैं ना, ऐसे पकड़ते हैं उसके सामने, तत् प्रदीप्यते तो वो जल उठता है, सो अयमेव संपद्यते तो वो ये आग बन जाती है। देखो सूर्य जो है कैसे पार्थिव अग्नि बनता है, लगाई कि जो पहली वाली पंक्ति है ना उसी के प्रमाण रूप में कि उपादीयमान होता हुआ वो वैद्युत अग्नि पार्थिव अग्नि बन जाता है, क्योंकि अगर वो वैद्युत अग्नि ही रहता तो पहले जैसी क्वालिटी ही उसमें होनी चाहिए थी, उदक ईंधन वाला होना चाहिए था और शरीरोपशमन वाला होना चाहिए था, जबकि उपादीयमान होने के बाद वो उदक उपशमन वाला हो जाता है, शरीर दीप्ति वाला हो जाता है जो कि पृथ्वी में मिलता है। हम तो यही समझे थे। ठीक है, तो अर्थ आदित्यात पर ये बात समझ में आ गई। जी जी, और आदित्य वाला भी पकड़ में आ रहा है कैसे होता है, कुछ होता होगा ऐसा ही, देखना परीक्षण करके देखने की चीज है। गर्मी के दिनों में उत्तरायण काल लिखा है, सर्दी में नहीं हो पाएगा, उत्तरायण काल लिखा है उदीचिन में, शुरू हो गया लेकिन वो आगे आगे, पर इन्होंने तो प्रथम समावृत्ति कह दिया। उत्तरायण काल जब लग जाता है वो तो यूं तो दक्षिणायन में भी हो जाएगा, तो प्रतिस्वर का अर्थ है यहां पर फोकस करने पर, अथाप्याह। अब वो पीछे एक और बात कही थी ना कि वैश्वानरो यतते सूर्येण, ये कहा था ना, उससे ये पता लगता है कि ये आदित्य है, अब उस हेतु को काट रहा है ये, पीछे ये बात नहीं थी वैश्वानरो यतते सूर्येण, वैश्वानरस्तु मतो श्याम राजा ही कंभुना नाम अभिश्री इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण, वैश्वानर जो है सूर्य के साथ संगत हो रहा है, वैश्वानर सूर्य के साथ संगत हो रहा है, पृथ्वी पार्थिव अग्नि जो है बताया था। ये जो पीछे दो उदाहरण दिए विद्युत वाला और आदित्य वाला, जी नीचे अग्नि जल रही है, ऊपर से आई हुई भी यहाँ पर जल रही है, ऐसा थोड़ा ना ऐसे कहा इन्होंने, नहीं होता है। इन्होंने कहा कि ऊपर वाली अग्नि इसमें जल रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं होता, से जला करके लकड़ी में आग लगा दी, देखो तीली की जो आग थी अब लकड़ी की आग में बदल गई, जी ऐसे कह देंगे, मतलब तीली में जो सारी आग थी वो लकड़ी में चली गई, सारी की सारी पेट्रोल लगा रखा था और एक तीली डाल दी, बोले देखो तीली में कितनी आग थी, नहीं दिल्ली की आग ही तो पूछती है उसमें, तो है पर वो तो समाप्त हो जाती है, अब तो नई आग जल रही है, तो इससे ऐसी प्रतीति हो रही है जैसे वो अग्नि आई और अब इस आग में बदल, उसने इस अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, अग्नि को बढ़ा दिया, जी यहाँ की नई लकड़ी जल रही है, और ऐसे गोबर आदि जो इन्होंने कहा गोमय का, गोमय में जो पहले से ऊर्जा आई हुई है सूर्य की, पेड़ पौधों ने जो ऊर्जा ग्रहण की थी वो गोबर में है वनस्पतियों की, अब वो जल रही है, तो वो आदित्य की इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शुरुआत जो हुई है वो केवल इस तरह से किरणों से हुई है, शुरुआत जैसे तिल्ली की शुरुआत, शुरुआत केवल है लेकिन यहाँ प्रस्तुति अलग तरह की, जी। और ये अथाप्याह वैश्वानरो यत्ते सूर्येण पीछे कहा था, ये पंक्ति मंत्र में कही थी ना, तो न च पुनरात्मना आत्मा संयतते अन्य अन्य संयतते, कहते ऐसा कोई होता है कि अपने ही साथ अपना संयोग हो, दूसरे के साथ ही तो दूसरे का संयोग होता है, वैश्वानरो यतते सूर्येण जो ये बात कही थी, न पुनरात्मना आत्मा संयतते अन्य अन्य संयतते इत इमम आदधाति अमुतो अमुष्य रश्मया प्रादुर्भवन्ति, इधर से तो हम इत मानी इधर से इमम आदधाती, इधर से हम इस अग्नि को आधान करते हैं अग्नि में अग्निकुंड में, अमुतो अमुष्य रश्मया प्रादुर्भवंती, और उधर से इस अग्नि की रश्मियां प्रादुर्भूत होती हैं। इतो अस्य अर्चिसा तयोर भासो संसंगम दृष्ट्वा एव वक्षत। अस्य अर्चिसा, इसकी किरणें प्रादुर्भवंती, इतो अस्य अर्चिसः तयो भासो ससंगम दृष्ट्वा, उन दोनों की दीप्तियों का संग देख करके ऋषि ने ऐसा कहा होगा मंत्र में, ऋषि ने ऐसा कहा होगा। पीछे जो ये मंत्र था ना जी, वैश्वानर सुमतो श्याम राजा हिकम भूना नाम अभश्री इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण, ये जो मंत्र था उसके बारे में कह रहे हैं कि ऋषि ने ये बात जो ऐसे कही होगी, कैसे कही होगी वो दिखाया कि कैसे कही होगी कि इतः इमम आदधाति अमुतो अमुष्य रश्मया प्रादुर्भवंती। हाँ जी, जब इसको अग्नि को स्थापन करते हैं ना, वहां से उसकी द्यू से सूर्य की किरणें प्रकट होती हैं, यहां से इस अग्नि की किरणें निकलती हैं। अस्य अर्चिसा संभवंती, इत अस्य अर्चिसा, एक एक टुकड़े में पढ़िए, इत इमम आददाति, कोई व्यक्ति इस अग्नि को यहां रखता है, आधान करता है। अमुतो मनी, वहां से अमुष्य रश्मिया प्रादुर्भवंती, सूर्य की रश्मियां निकलती हैं। इतो अस्य अर्चिसा प्रादुर्भवंती, और इधर से इसकी रश्मियां निकलती हैं, इस अग्नि की रश्मियां निकलती हैं। इत मनी, यहां से अस्य मनी, इस अग्नि की अर्चिसे किरणें ज्वालाएं निकलती हैं। तयोर भासो, इन दोनों का, तयोर भासो, इन दोनों किरणों का संगम दृष्ट्वा, अंतरिक्ष में संग होता है, तो एवं अवक्षत, इस तरह से कह दिया होगा। अथ यानी, अब ये पंक्ति किस लिए लिखी, उन्होंने ये कहा था कि वैश्वानर जो है वो होती है, नहीं प्रमाण तो दे रहे हैं, पर पहले ये बात कही थी वैश्वानर सुमतो श्याम, वहां पर उस मंत्र को देते हुए वैश्वानर सब मनुष्यों को ले जाता है, इस लोक से परलोक में या कर्मों में ले जाता है, सभी मनुष्य इसको ले जाते हैं, वहां पर कहा था पीछे जो है ना, वैश्वानर अकस्मात विश्वानरा नयति, विश्व एनम नरा नयन्ति अपि वा विश्वानर युष्यात् प्ररिता सर्वाणि भूतानि तस्य वैश्वानर। पार्थिव अग्नि के लिए दिया है ना, और ये कहा था वैश्वानरो यतते सूर्येण, वैश्वानर जो अग्नि है सूर्य के साथ यत्न करता है। हाँ, तो इससे भी ये स्पष्ट, इससे भी ये स्पष्ट होता है कि वैश्वानर पार्थिव अग्नि है, उसको पकड़ करके दोबारा और हेतु देते हैं। अथाप्याह वैश्वानरो वसते, वैश्वानरो यतते सूर्येण, जो ये पंक्ति कही थी ना, उसकी व्याख्या में कही थी, पर ये इसको यहां उठा करके ऐसे सिद्ध कर रहे हैं कि जैसे कि प्रतिपक्षी ये सिद्ध करे कि वैश्वानरो यत्ते सूर्येण से जो है वैश्वानर सूर्य लिया जाएगा, उसका खंडन कर रहा है ना यहाँ, अगर ये जो ये कहा था ये तो सही कहा, अथाप्याह जो, अथाप्याह वैश्वानरो यत्ते सूर्येण, अथाप्याह जो ये कहा गया ठीक ही कहा गया, ऐसा ले रहे अध्यार। हाँ, और ये जो कहा वैश्वानर सूर्य के साथ संगत होता है, ये भी पुष्ट करता है कि वैश्वानर पार्थिव अग्नि है, ऐसे संगति लगा रहे हैं ना आप। न पुनरात्मना हेतु दे रहे, विपरीत हेतु दे रहे कि न पुनरात्मना आत्मा संयत्ते, कोई अपने साथ अपना संयोग थोड़ी करेगा, दूसरे के साथ दूसरे का संयोग करेगा, तो ये दो अग्नियां हैं, पार्थिव अग्नि सूर्य अग्नि के साथ संयुक्त तो होती है, तो उसी को देख करके तो ऋषि ने ऐसा कहा होगा, अवक्षत का अर्थ है कहा होगा। अथ यानी औत्तमिकानि सूक्तानि भागानि वा सावित्राणि वा शौर्याणि वा पोषणानि वा वैष्णवानि वा वैश्वदेव्यानि वा तेषु वैश्वानरिया प्रवादा अभविष्यन् आदित्य कर्मणा चयनम् अस्तोष्यन्, इति उदेशी अस्तमेशी इति विपर्येशी इति। इससे भी सिद्ध कर रहे हैं कि ये भौतिक अग्नि है अवैश्वानर। अथ यानी एतानी उत्तमानी, और जो यदि सूर्य वैश्वानर होता तो ऐसा अन्वय लगेगा। यदि सूर्य वैश्वानर होता ना तो ये उत्तम स्थानीय देवताओं के, उत्तमानी का अर्थ है उत्तम स्थानीय जो देवताओं के सूक्त है ना, जैसे भग के भागानी का अर्थ है भग के, सविता के, सूर्य के, पूषा के, विष्णु के, वैश्वदेव यानी विश्वदेवों के, उनमें वैश्वानर के प्रवचन होते हे भग, हे वैश्वानर, हे भग वैश्वानर, हे सविता वैश्वानर। उनमें वैश्वानर के प्रवचन होते हुए हे भग वैश्वानर, हे सविता वैश्वानर, और सूर्य के कर्म से इस वैश्वानर की स्तुति करते कि हे वैश्वानर तू उदय होता है, हे वैश्वानर तू अस्त होता है, हे वैश्वानर तू विपरीत हो जाता है, उदय से मध्यान्ह में, मध्यान्ह से अपराह्न में, या शिशिर से वसंत में, वसंत से गर्मी में, इस तरह से आग्ने आग्नेसु एव सूक्तेषु वैश्वानरिया प्रवादा भवन्ति। आग्ने सूक्तों में ही वैश्वानरीय प्रवाद होते हैं, हे वैश्वानर अग्नि ऐसा कहते। अग्नि कर्मणा चैनम स्तौति, अग्नि कर्म से ही स्तुति करते हैं कि हे अग्नि तू हवियों को वहन करता है, तू भोजन पकाता है, दहसी तू दहन करता है, ऐसा ऐसा। विपर्येशी का अर्थ हो गया कि तू विपर्येशी विपरीत हो जाता है, हे वैश्वानर तू विपरीत हो जाता है, हे वैश्वानर तू उदय होता है उदेशी, हे वैश्वानर तू अस्त होता है अस्तमेशी, विपर्येशी विपरीत हो जाता है। विपरीत होना कैसा, उदय से मध्यान्ह में चला जाता है, मध्यान्ह से अपराह्न में, और शिशिर से वसंत में, वसंत से गर्मी में, इस तरह से विपरीत हो जाता है। तो इन्होंने ये कहा यानी एतानी औत्तमिकानी सूक्तानी, ये जो उत्तम स्थान वाले सूक्त है ना, भागानी भग देवता वाले, सावित्राणी सवित्रा देवता वाले, सौर्याणी सूर्य देवता वाले, पौष्णानी पूषा देवता वाले, वैष्णवानी विष्णु देवता वाले, वैश्वदेव्यानी तेषु वैश्वानरिया प्रवादा भविष्यन्, उनमें वैश्वानर वैश्वानरिया प्रवादा भविष्यन्। कैसा, वैश्वानरिया प्रवादा भविष्यन्, वैश्वानरिय प्रवाद होते, प्रवाद माने विशेषण होते, वैश्वानरिया प्रवादा भविष्यन्, वैश्वानर नाम से प्रवाद होते, वैश्वानर विशेषण जड़, वैश्वानर विशेषण जड़ते माने उसमें जुड़ जाते, लग जाते, तो वैसा तो मिलता नहीं है। वैश्वानरीय प्रवादा भविष्य, वैश्वानरीय प्रवाद होते, पर ऐसा तो है नहीं, तो ये वैश्वानर सूर्य अग्नि नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। आदित्य कर्मणा चैनम अस्तोष्यन्, एक और हेतु दे रहे हैं, और आदित्य कर्म से इनकी स्तुति की जाती, उदेशी अस्तमेशी विपर्येशी, ये सारे जो है हे वैश्वानर आदित्य, ऐसा हे वैश्वानर आदित्य कर्म से इनकी स्तुति की जाती, सूर्य के कर्म से आदित्य के कर्म से वैश्वानर की स्तुति की जाती कि हे वैश्वानर तू उदय होता, हे वैश्वानर तू अस्त होता, हे वैश्वानर तू विपरीत हो जाता है, उदय से मध्यान्ह में चला जाता है, मध्यान्ह से विप्रांड में, शिशिर से वसंत, वसंत से गर्मी में चला जाता है। किंतु आग्नेय सूक्तों में ही वैश्वानर के प्रवचन है, प्रवाद है, माने विशेषण है। आग्नेयेषु एव सूक्तेषु वैश्वानरीय प्रवादा भवन्ति अग्निकर्मणा चैनम स्तौति। ऋषि जो है वो अग्निकर्म से ही इसकी स्तुति कर रहा है। अग्निकर्मणा चैनम स्तौति, ये तो खूब बोलते रहते हैं आचार्य जी। ऋषि बोलता है ये स्तौति, और वो था ना संसंगम दृष्टम एवं अवक्षत। मैंने अवक्षत क्रिया का कर्ता कौन है? मंत्र त्रिक, मंत्र को देखने वाले दृष्टा, मंत्र को ऋषि। तो आग्नेयेषु सूक्तेषु वैश्वानरीया प्रवादा भवन्ति अग्निकर्मणा चैनम स्तौति। अग्निकर्म से ही इसकी स्तुति कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अग्निकर्मणा चैनम स्तौति, इसकी स्तुति करता है। कैसे कैसे? वहसी हे अग्नि तू हवियों को ले जाता है, पजसी हे अग्नि तू हमारे भोजन को पकाता है या हवियों को पकाता है, हवियों को पकाता है। दहसी तू जला देता है, पाप को जला देता है। यथो एतद् वर्ष कर्मणा हे नम स्तौति अस्मिन् अपि एतद् उपपद्यते। एक पीछे एक बात कही थी और ये जो कहा है वैश्व पूर्व याज्ञिक वाली बात कही थी ना, और जो ये कहा कि वर्षा के कर्म से इसकी स्तुति करता है, नहीं इससे पहले, इससे पहले वाला, हाँ मध्यम आचार्य का बात कही थी। हमारे आचार्य इसको मध्यम बताते हैं। वर्ष कर्मणा ही एनम स्तौति, वर्ष कर्म से इसकी स्तुति करते हैं। तो उसको पकड़ कर कह रहे हैं जो ये कहा कि वर्षा के कर्म से इसको स्तुति की जाती है, ये बात तो पार्थिव अग्नि में भी घटेगी। वर्ष कर्म से इसकी स्तुति की जाती है, ये बात तो अस्मिन् अपि एतद् उपपद्यते पार्थिव अग्नि में भी। इस अस्मिन् तो पार्थिव ही होगी। समानम एतद् उदकम उच्चैति अवच अहभि, ये बात तो पार्थिव अग्नि में भी घटेगी। क्या मंत्रवर्ण है ना, जैसे मंत्रवर्ण क्या है, एक रूप ये जल ऊपर जाता है और गर्मी बरसात के दिनों से वो नीचे आता है, मेघ वर्षा से भूमि को तृप्त करते हैं, आहुतियों से द्युलोक को तृप्त करते हैं, अग्नियों से भेजी आहुतियों का जल वर्षा बनकर के आ जाता है। ये कहते हैं समानम एतद् उदकम उच्चैति अवचएति अहभि। नहीं, उसको ये दिखा रहे हैं कि ये पार्थिव अग्नि में भी तो ये घटेगा। ये जो स्तुति जो कहा वर्षा के कर्म से इसकी स्तुति कहते हैं, हाँ पार्थिव अग्नि की स्तुति होती है। इन्होंने मंत्र दे दिया दूसरा, एक रूप तो ये जल ऊपर जाता है, समानम समानम एतद् उदकम उच्चैति, समानम एतद् उदकम, एक रूप ये जल ऊपर जाता है। अव एति, एति इधर आ जाएगा, उच्चैति अवएति, नीचे आ जाता है। गर्मी और बरसात के दिनों से जो है दोनों तरफ से ये बात कह दी कि अह भी मानी गर्मी के दिनों में यही जल ऊपर जाता है और वर्षा के दिनों में यही जल नीचे आ जाता है। भूमिम पर्जन्या जिनवंती दिवम जिनवंती अग्नया, वर्षा ऋतु में मेघ भूमि को तृप्त करते हैं और इधर से अग्निहोत्र आदि करते हैं तो द्यूलोक को अग्नियां तृप्त करती हैं, तो अग्नियां इधर जो है अग्नि वर्षा का हेतु नहीं हो गया। दिवम जिनवंती अग्नया, हाँ जी हाँ जी, अच्छा ये तो अगला पाठ चल पड़ा है ना। हाँ, यथोत वर्ष कर्मणा एनम स्तोति अस्विन अपेदद उत्पद्यते, ये जो कहा वर्षा के कर्म से इस वैश्वानर की स्तुति की जाती है वैश्वानर कर्म से, माने प्रथम पक्ष का ये मानना था कि वैश्वानर की स्तुति वर्ष कर्म से होती है, ये अंतरिक्ष स्थानीय विद्युत का वाचक ऐसा प्रथम पक्ष कह रहा था। क्यों जी अच्छा जी, ये प्रथम, ये अंतरिक्ष स्थानीय विद्युत का वाचक है, ये प्रथम पक्ष ये कह रहा था कि ये इस हेतु से कि वैश्वानर जो है वैश्वानर विद्युत का वाचक है। यास की ये कह रहा है कि ये बात ठीक नहीं, अग्नि की भी स्तुति वर्षा कर्म से हो सकती है। और पार्थिव अग्नि बन गई, नहीं वो आगे आएगा। हाँ वो तो करेंगे सारा हविष्पांति आदि सारी बातों का निराकरण करेंगे, जो आदित्य प्रवाद बताए थे ना। मानी समानम एतद उद्गम उच्च एति अवच अह भी, ये तो एक पूरा मंत्र है क्या ये? ये जल समान है जो कालांतर से ऊपर जाता है और कालांतर से नीचे आता है, ये पूरा मंत्र है क्या? समानम एतद उद्गम उच्च एति अवच अह भी, अश्वामी सूक्त का अंतिम मंत्र है शायद है। हाँ, 51वां है मंत्र, तो इसमें ज्यादा है 52 है। समान यह जल, समान यह जल ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है दिनों के अनुसार, दिनों के अनुसार अह भी दिनों के अनुसार, भूमि को मेघ तृप्त करते हैं, द्यूलोक को अग्नियां तृप्त करती हैं। तो अग्नौ प्रास्ताहुति वाली बात कह दी, मानी गर्मी के दिनों में तो ऊपर जाता है, वर्षा में नीचे आ जाता है। तो ये जो छह हेतु दिए थे ना, छह हेतु वैद्युत अग्नि सिद्ध करने के लिए, इनको आगे इन हेतुओं को आगे कुछ करेंगे, इनका इनको ठीक करेंगे। खंडन करेंगे ना, ये याज्ञिक पूर्व याज्ञिक का आदित्य वर्णयंती, वैश्वानर का अर्थ आदित्य करते हैं, पुष्टि कर दी। तो याज्ञिक का ये आखिर तक अंतर, अंत तक जो है ना, इस पूरे पाद में याज्ञिकों का खंडन करके और स्थिति यही रखेंगे कि ये पार्थिव अग्नि है। ओ शांति।